تر هدیرې به مې یاران راشي که پاتې به شي رستی دیدن تا بجانان راشی کپاتی بشی رستی دیدن تا بجانان راشی کپاتی بشی تر حدیری بمی یاران راشی کپاتی بشی رستی دیدن تا بجانان راشی کپاتی بشی رستی دیدن تا بجانان راشی کپاتی بشی لتا جدا که ازرائیل راشی نو نا پوهیگا لتا جدا راشنو نا پوهیگا چه کلی مبا چه کلی مبا پا زبان راشی کپاتی بشی رستی دیدن تا بجانان راشی کپاتی بشی رستی دیدن تا بجانان راشی کپاتی بشی تر حدیری بمی یاران راشی کپاتی بشی رستی دیدن تا بجانان راشی کپاتی بشی رستی دیدن تا بجانان راشی کپاتی بشی دنیا پانی که دم رمختنو رحم لادشی نورهام لڑشی بیا با مهدی اخیر زمان راشی کپاتی بشی رستی دیدن تا بجانان راشی کپاتی بشی رستی دیدن تا بجانان راشی کپاتی بشی تر حدیری بمی یاران راشی کپاتی بشی رستی دیدن تا بجانان راشی کپاتی بشی رستی دیدن تا بجانان راشی کپاتی بشی تیر ما خوستن اسمان کی ستور بیخی نخ کاری در تیر ما خوستن اسمان کی ستور بیخی نخ کاری در ننش پا بخدای خبر باران راشی کپاتی بشی رستی دیدن تا بجانان راشی کپاتی بشی رستی دیدن تا بجانان راشی کپاتی بشی تر حدیری بمی یاران راشی کپاتی بشی رستی دیدن تا بجانان راشی کپاتی بشی رستی دیدن تا بجانان راشی کپاتی بشی زما چی روح درمی اشناد اسمانو لورتا درمی اشنا د اسمان لوریتا دستا بوخ کے ستا په وخ کې پګریوان راشي که پاتې بشي رستی دیدن تا بجانان راشی کپات بشی رستی دیدن تا بجانان راشی کپات بشی یاد لیوان ای کستا درمان کلی تا در غلما یاد لیوان ای کستا درمان کلیتا دا رغلما سلام کلام تا سلام کلام تا مخ پروان راشی کپاتی بشی رستی دیدن تا بجانان راشی کپات بشی رستی دیدن تا بجانان راشی کپات بشی تر حدری بنی آران راشی کپات بشی رستی دیدن تا بجانان راشی کپات بشی رستی دیدن تا بجانان راشی